500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych ponad 4,5 tysiąca zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Policja w Moskwie zatrzymuje protestujących w obronie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Trudne warunki w Bieszczadach, ratownicy odradzają wszelkie wędrówki. Ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Zmarło 98 osób, które chorowały na COVID-19. Wyzdrowiało prawie 6000 osób. To dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii podane przez Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu i w Małopolsce. Wykonano 32 tysiące testów. W Moskwie policja próbuje uniemożliwić zorganizowanie demonstracji w obronie Aleksieja Nawalnego. Podobne działania funkcjonariusze podejmują we wszystkich miastach, w których opozycja wyszła na ulicę. Według niezależnych mediów do tej pory w stolicy zatrzymano ponad 150 osób, a w całej Rosji ponad 1000. Najnowsze informacje z Moskwy ma Maciej Jastrzębski. W Moskwie policja otoczyła ulice i place w centrum miasta. Zamknięto część stacji metra, sklepy i restauracje. Funkcjonariusze rozpędzają każdą większą grupkę ludzi. Osoby, które mają plakaty z hasłami politycznymi lub wznoszą okrzyki, są zatrzymywane. Uczestnicy protestów skandują Putin złodziej i domagają się uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Wśród zatrzymanych był m.in. znany publicysta i obrońca praw człowieka Nikołaj Sfanidze, którego po kilkudziesięciu minutach wypuszczono na wolność. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że od 2 tygodni w całym kraju organy ścigania prowadzą akcję prewencyjną. Do aresztów domowych trafili najbliżsi współpracownicy Aleksieja Nawalnego, a policja i prokuratura ostrzegają opozycjonistów przed odpowiedzialnością karną za udział w nielegalnych demonstracjach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Straż pożarna apeluje, aby mieć zainstalowane czujniki dymu w trwającym okresie grzewczym. Wczoraj w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła jedna osoba. To nastolatek z Kraśnika, mówi rzecznik Państwowej Straży Krzysztof Batorski. W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy jako strażacy 22 zdarzenia, w których strażacy wykryli obecność tlenku węgla. W tych zdarzeniach 6 osób potrzebowało pomocy medycznej i niestety jedna osoba zmarła, 17-latek w Kraśniku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Krzysztof Batorski radzi, co robić, by uniknąć tragedii. Przestrzegamy, aby instalować czujniki wykrywające tlenek węgla. Przestrzegamy przed używaniem sprzętów grzewczych nieprzystosowanych, niezabezpieczonych albo używanie ich w sposób błędny. Też namawiamy do tego, aby w naszych domach pojawiali się kominiarze i jeśli mamy system grzewczy na paliwo stałe, to kominiarz powinien odwiedzić nasz dom przynajmniej 4 razy w roku. Tlenek węgla jest niewidoczny, nie możemy go wykryć naszymi zmysłami. Niestety wędruje przyklejony do hemoglobiny, wypiera w niej tlen, pojawia się w tkankach nerwowych i niestety zabija człowieka na poziomie komórkowym. Od początku sezonu grzewczego 31 osób zmarło w wyniku zatrucia czadem. Trudne warunki do uprawiania turystyki zimowej w Bieszczadach. Jak informuje dyżurny ratownik centrali GOPR w Sanoku Marek Paterek, wędrówki utrudniają zaspy i silny wiatr. Trasy są praktycznie niewidoczne. Widzialność jest czasami ograniczona do kilku metrów. Wiatr mocno wychładza, bo jest zimny, w ogóle jest zimno w górach. Są jakieś tam opady z kąpy, ale są. Termometry w dolinach pokazują minus 7 stopni, dodaje ratownik. Natomiast na górze jest zimniej, no minus 10, do tego operuje zimny wiatr, czyli temperatura odczuwalna może być niższa niż minus 20. Na pewno będzie i w tym momencie nie są to sprzyjające warunki do tego, żeby w ogóle się przemieszczać, a już na pewno nie, jeżeli jest się do tego nieprzygotowany. Wczoraj wieczorem ratownicy pomogli 4 osobom, które zabłądziły w okolicach Tarnicy. To wszystko dzięki aplikacji Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od zera na północnym wschodzie do minus 4, minus 5 stopni na wschodzie, na północy i północnym wschodzie lokalnie popada śnieg i tam większe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze dużo rozpogodzeń i przejaśnień, mocniej powieje nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś.

Głos Ellie Fitzgerald, jeden z krytyków, określił kiedyś jako bezwstydnie seksowny i jak ulał, w mojej opinii, pasuje do czekolady, którą wraz z szampanem niejaki Giovanni Casanova polecał jako gwarancję udanego wieczoru. O miłosnych walorach czekolady wiedziano już w jej ojczyźnie, czyli w Meksyku. Nie bez powodu król Montezuma II, przedostatni król Mexików, dostawał zawsze wieczorem puchary, złote puchary wypełnione pieniącą się czekoladą. Tymczasem coś tak tajemniczego i pięknego jak czekolada na początku jest okropnie prozaiczne. Po pierwsze, po to, żeby w ogóle powstała, potrzebne są malusieńkie muszki, które mieszkają w lasach tropikalnych, bo to tylko ten jeden gatunek zapyla kwiatki kakaowca. A owoc kakaowca, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłam, wydał mi się okropnie brzydki. Trochę przypomina jajo obcego ósmego pasażera Nostromo. Jest pomarszczony, brunatny, twardy. W środku jest jeszcze bardziej kosmicznie, bo ziarna, których w środku jest dużo, są oblepione takim białym, galaretowatym czymś. No i właśnie to coś jest szalenie ważne, dlatego że kiedy taki owoc odetnie się od drzewa, te owoce wyrastają prosto z pnia, nie rosną na gałęziach, tylko prosto z pnia. Kiedy taki owoc odetnie się od drzewa, to przez kilka dni musi właśnie pofermentować po to, żeby ziarna nabrały smaku. Później się je suszy, praży, proces jest dość skomplikowany. Niemniej czekolada to ogromne dziwadło, dlatego że ten wielki owoc jest jagodą, bo to są owoce jagodowe. A że z czegoś tak prozaicznego wyrasta coś uwodzicielsko, kusząco pięknego, świadczy historia. W końcu czekolada, która była warta grzechu i kusząca, trafiła przed oblicze samego papieża. Pius V, który próbował prawdopodobnie gorzkiej i zimnej czekolady, taką jaką podawano w przedkolumbijskim Meksyku, stwierdził, że coś tak niesmacznego można pić nawet w piątki i podczas postu. Takiej tradycyjnej meksykańskiej czekolady próbowałam w Oaxace w Meksyku, do której za chwilę się wybierzemy, i doceniłam kunszt papieskiego werdyktu. Dzisiaj będziemy wędrować właśnie do Meksyku z Kasią Lewicką, przewodniczką i znawczynią Meksyku. Waldemar Sulisz opowie o niezwykłych zastosowaniach czekolady, a Dawid Makurat, cukiernik, wtajemniczy nas w to, jakie cuda wyczarować można z czekolady. No to w drogę. Mi canción le das un buen sabor a cada situación, siempre sí. Pierwszym Europejczykiem, który opisał kawowe ziarna, był Fernando Kolumb, syn Krzysztofa. W 1502 roku wraz z ojcem spotkał grupę Indian, którzy przewozili wyjątkowo cenne towary i pisał tak: jeśli któryś z tych migdałów upadł, wszyscy przystawali, żeby go podnieść, jakby szukali własnego oka. A moim i Państwa gościem jest Katarzyna Lewicka, przewodniczka po Meksyku. Dzień dobry, Kasiu. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, Kasiu, buenos días. Powiedz, ten opis Fernando Kolumba jest poruszający bardzo. Jaką rolę ziarna kakaowe pełniły w przedkolumbijskiej Ameryce? Wiemy, że tak naprawdę mówi się o ziarnach kakaowca i o czekoladzie już w 1900 roku przed naszą erą. Okazuje się, że pierwsi, którzy wykorzystali w jakiś sposób ziarna kakaowca, byli to Olmekowie, a po nich Majowie i Aztekowie. I właśnie z Aztekami spotkał się Krzysztof Kolumb. Były one na tyle istotne i na tyle ważne, że był taki okres w historii Meksyku, kiedy ziarna kakaowca pełniły funkcję pieniądza. Stąd też ich znaczenie. Jak również z ziarem kakaowca przygotowywano specjalny napój, który zwany był Chocoatl, czyli gorzki napój, który spożywany był podczas rytuałów przez wodzów, dostojników, wojowników. Nawet najlepsi wojownicy otrzymywali w nagrodę tak zwane pozwolenie na picie Chocoatl, czyli tak zwanego też napoju bogów. No właśnie, bo kakao i czekolada było reglamentowane i dzieliło się na różne rodzaje, dlatego że te najlepsze ziarna, największe, były zarezerwowane tylko dla dostojników, dla królów. A jak sobie radzili tacy zwykli Mexikowie? Szli do lasu i zrywali? Znaczy, nie ma może aż tak wiele informacji na ten temat, ale tak w zasadzie ziarna były zbierane i przechowywane nawet w takich specjalnych magazynach. To już też opisują nawet kronikarze hiszpańscy, którzy przyjechali na tereny dzisiejszego Meksyku. Ale też wiadomo, że wykorzystywano, gdy już nauczono się spożywać kakao, bo tak w zasadzie mówi się, że to właśnie Bóg Quetzalcoatl, pierzasty wąż, podarował ludziom drzewo kakao, żeby dać im inteligencję oraz żeby w ich sercach zrodziła się miłość. I w związku z tym, gdy już nauczono się uprawiać drzewo kakaowca, to również później nauczono się w jakiś sposób korzystać z jego owoców. I właśnie ziarna kakaowca rozcierano, a następnie łączono z wodą, stąd ta nazwa gorzki napój Chocoatl, ponieważ nasiona kakaowca są gorzkie. I podają niektóre źródła, że na przykład podczas różnych uroczystości, na przykład Majowie na weselach rozcierali ziarno kakaowca, mieszali z wodą i wanilią. Na chrzciny mieszali z wodą i kukurydzą, a na Dzień Zmarłych z wodą i nasionami papryki. Ja przeczytałam w jednym ze źródeł, że wtedy, kiedy przychodził czas sadzenia drzew kakaowca, kiedy przychodził czas zbiorów również, wiązało się to z różnymi rytuałami, między innymi seksualnymi. Tak, to gdyż też twierdziło się, że właśnie czekolada, czy ta masa czekoladowa, którą uzyskiwano, miała również działała jak afrodyzjak. Później nawet o tym mówiono w Europie. Ale to też dlatego, że jak wiemy, ziarno kakaowca czy czekolada sama w sobie zawiera wiele energii i to nawet już Cortes, gdy mówił o nasionach kakaowca Karolowi V, mówił, że jeden kubek Chocoatl wystarczy, żeby żołnierz miał siłę i energię na cały dzień marszu. Zatem z jednej strony był to napój bardzo taki przydatny dla żołnierzy i wojowników, a z drugiej również w innych sytuacjach związanych właśnie z seksem. Czekolada we wszystkich niemal językach świata brzmi podobnie. Czekolada, szoklad, ciociolato, szoklad, tak twardo. Jaki jest rodowód tego słowa? Właśnie to nas łączy, bo mówi się, że właśnie czekolada to jest prezent Meksyku dla świata, to tak zwany w Meksyku mówi się klejnot narodowy, a to dlatego, że właśnie wiemy, że czekolada pochodzi z Meksyku i nawet poprzez nazwę okazuje się, że dotarła na cały świat. Otóż skąd ta nazwa? Z języka nahuatl. Nahuatl to język Azteków i w tym języku mówiono szokoatl, czy też szokolatl, to oznacza gorzki napój, gdyż jeszcze wtedy, gdy spożywano ten napój u Olmeków, Majów czy Azteków, nie słodzono go i stąd właśnie nazwa gorzki napój, ponieważ tylko zmielone ziarna kakaowca łączono z wodą. Kasiu, ja cię zapytam później, jak współcześnie w Meksyku jada się czy pija się czekoladę, ale najpierw piękna piosenka. Moim Państwa gościem jest Kasia Lewicka, przewodniczka i wielka miłośniczka Meksyku. Kasiu, co z tym czekoladowym dziedzictwem przedkolumbijskiego Meksyku zrobili Europejczycy? Wiemy, że pierwszym, który sprowadził ziarna kakaowca do Europy, był Krzysztof Kolumb. Było to w 1502 roku, ale tak naprawdę dwór hiszpański został przekonany co do tego produktu przez Hernana Corteza, konkwistadora Meksyku, który przywiózł na dwór hiszpański w 1528 roku czekoladę aztecką, nasiona kakaowca oraz wszystkie narzędzia do produkcji czekolady. I stąd też Cortes opowiedział wszystko o tym produkcie, który daje siłę, energię Karolowi V. I z Hiszpanii tak naprawdę czekolada czy informacja o tym ciekawym produkcie przedostała się do Francji, następnie do Włoch i w ten sposób rozprzestrzeniła się po całej Europie. Czekolada szybko zauroczyła świat. Powiedz, czy taką tradycyjną czekoladę można jeszcze w Meksyku gdzieś spróbować? Oczywiście, właśnie, jako że Meksyk jest stolicą czekolady, tam właśnie czekolada się zrodziła, więc na dzień dzisiejszy w Meksyku, jeżeli tak przoduje w produkcji kakaowca, stan Tabasco oraz Chiapas, natomiast największe spożycie jest stanie, który nazywa się Oaxaca. Stolicą tego stanu jest miasto o tej samej nazwie. I jeżeli się kiedyś wybierzemy do Meksyku, to proponuję, żeby właśnie prawdziwą taką roztarte ziarna kakaowca spróbować właśnie w Oaxace. Tam są dla nas taka ciekawostka, sklepy, w których owszem, można kupić tabliczki czekolady, ale również na miejscu pracownicy sklepu rozcierają ziarno kakaowca w specjalnych takich maszynach. Do nich dodają to, czego sobie zażyczymy. Najczęściej pani z Oaxaki proszą, żeby dodać cynamon, migdały albo orzechy i wówczas taką roztartą masę pakuje się w odpowiednie naczynie czy też w taką folię i zabieramy taką kulę czekoladową do domu. Także właśnie tak, to jest chyba najlepsze miejsce, żeby spróbować taką prawdziwą, oryginalną czekoladę i też nawet jak kupimy sobie tabliczki czekolady, to wystarczy przeczytać na składniki na opakowaniu i co się okazuje, składniki to tylko ziarno kakaowca, cukier albo i nie, oraz wanilia, migdały czy cynamon. Nic więcej. W związku z tym ta czekolada też jest troszeczkę inna, ma troszeczkę taką jakby inną konsystencję, jest może taka bardziej gruboziarnista, ale pyszna, także zachęcam. To prawda, jest przepyszna, a mnie zauroczyło przygotowywanie pitnej czekolady w Oaxace właśnie, gdzie ta czekolada podana mi była tak pięknie spieniona. Byłam po prostu zaskoczona, że wystarczy tylko przelewać czekoladę z dużej wysokości i ona rzeczywiście się pięknie pieni. Tak, i jeszcze i właśnie nawet można zakupić specjalne takie mieszadełka, które właśnie albo przelewając, albo w odpowiedni sposób mieszając, uzyskujemy piankę i w związku z tym i pije się ją też na ciepło i na zimno, zawsze z pianką. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tę słodką i fascynującą historyczną podróż. Do usłyszenia, dziękuję. Gracias. Czekolada, tak jak powiedziała Kasia, szybko zauroczyła świat. Już w czasach Ludwika XIII stała się oficjalnym napojem francuskiego dworu. Uwiecznił ją Wolfgang Amadeusz Mozart w operze Così fan tutte. Ale aż do wielkiej rewolucji przemysłowej czekoladę sprzedawano tak, jak wymyśliły to zakonnice z Guanaco. To, o czym opowiadała Kasia, takie zmielone ziarna kakaowca w formie tabletek do rozpuszczania. Dopiero prasa hydrauliczna napędzana maszyną parową pozwoliła Holendrowi, Konradowi von Huttenowi, stworzyć kakao w proszku. Z grubsza takie, jakie znamy dziś. A ja je uwielbiam, to kakao takie sypkie w murzynku, czyli pora na czekoladowe ciasteczko. Son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. si peur d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Czekoladowe ciasteczko to znakomite lekarstwo na zimowe czy jesienne smuteczki, ale mleczna czekolada, którą uwielbiam, powstała właśnie jako lekarstwo. Została opatentowana przez Sir Hansa Solan i to wkład Brytyjczyków w historię czekolady sprawił, że stała się ona powszechna, bo Brytyjczycy obniżyli podatki na drogie bardzo wcześniej kakao. Dlaczego? Ano dlatego, że chcieli ograniczyć spożycie alkoholu wśród robotników i bracia Cadbury właśnie wymogli na rządzie obniżenie podatków na kakao i wtedy już bez skrępowania można było z nich tworzyć prawdziwe cuda czekoladowe, takie jakie tworzy pan Dawid Makurat, mistrz, cukiernik i szef nowo otwartej cukierni w Słupsku, Kaiser Cafe. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, dla nas współcześnie czekolada to taka tabliczka, którą można kupić w każdym sklepie spożywczym. Jaka była droga czekolady od napoju do tabliczki? Jak tu cukiernicy się zapisali? Wypadałoby rozpocząć od tego, że przed przybyciem Kolumba do Ameryki z ziaren kakaowca Aztekowie i Majowie robili napar. Mhm. Doprowadzali do postaci zawiesinę przy pomocy skrobi, tak? Co ciekawe, ziarna kakaowca były dostępne przede wszystkim dla najzamożniejszych mieszkańców tamtych regionów. Napój, który wtedy pijali, w dzisiejszych czasach nie byłby akceptowalny pod kątem smaku i tekstury. Zresztą ziarna po przybyciu do Europy, aż do czasów Corteza, nie były postrzegane jako towar luksusowy. Dopiero gdy Hiszpanie dodali do ziaren mleko, wanilię, miód, zaczęła być pożądana przez odbiorców i zyskała zainteresowanie konsumentów. Chociaż na dostęp do niej wciąż mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi mieszkańcy. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, dla cukiernika, jakie są największe zalety i wady czekolady? A może nie ma wad i może chodzi po prostu o to, że to jest produkt doskonały? Jeżeli wie się jak i kiedy czekolady użyć, jest to produkt pozbawiony wad. Ona potrafi pogłębić smak, potrafi go przytłumić, zabezpieczyć produkt, nadać mu teksturę. Czekolada może dosładzać deser oraz nadać im stabilną, jedwabną, kremową teksturę, bądź krupą i wyrazistą. To w takim razie jak używać czekolady? Od czego powinniśmy zacząć? Powinniśmy zacząć od wyboru czekolady. Należy stosować czekolad wysokiej jakości. Produktów czekoladowo-podobnych w ogóle nie dopuszczamy do użytku, do konsumpcji, tak? A jak mamy rozpoznać, czy to jest taka prawdziwa czekolada, czy wyrób czekoladopodobny? Mhm. Wystarczy spojrzeć sobie na etykietę, tak? Mhm. I co powinniśmy na tej etykiecie znaleźć? Powinniśmy znaleźć skład. Zawartość cukru, zawartość masła kakaowego, części kakaowych, tak? Tego tak zwanego kuchu kakaowego. Na niektórych czekoladach bio też są certyfikaty, tak? Mhm. I proszę powiedzieć, ile powinna mieć czekolada właśnie, żeby była dobra, jaka powinna być ta proporcja masła kakaowego, kakao sproszkowanego, czy na coś tutaj, czymś się powinniśmy kierować? Taka prosta rada. W zależności od czekolady. Ja lubię czekolady, które zaczynają się, jeżeli chodzi o mleczne, od 35% części kakaowych, tak? Jeżeli chodzi o gorzkie, 60-70% są to najbardziej aksamitne i wyraziste czekolady, tak? Przy wyższych zawartościach już ten smak potrafi być przytłaczający. A czy taka wysoko kakaowa czekolada nadaje się na przykład do przyrządzania lodów czekoladowych? Oczywiście, że tak. Jest to kwestia po prostu wybalansowania całej receptury, tak? Bo przy lodach jest tak samo jak przy produkcji pralin. Całą zawartość surowca oblicza się pod kątem zawartości tłuszczu, wody, cukrów i w ten sposób dostosowuje się recepturę do produkcji. A to pora na lody czekoladowe, a później jeszcze parę czekoladowych rad. Dai lunghi capelli, tu balli ma i gesti son quelli, bambina ti voglio, ti sento, ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più, profumo di fiori di tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio, la sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Moimi Państwa gościem jest Dawid Makurat, szef nowo otwartej cukierni w Słupsku i mistrz czekolady. Panie Dawidzie, mówiliśmy już o tym, że czekolada ma różne zawartości kakao. A co to jest czekolada biała? Ona w ogóle nie ma w sobie elementów kakao. Znaczy ona zawiera, dobra biała czekolada, zawiera masło kakaowe, jest z dodatkiem mleka w proszku. Mm-hmm. I do czego takiej białej czekolady powinniśmy używać? Czy tylko do tego, żeby ładnie wyglądała, na przykład jako dekoracja, czy także ona ma jakieś tajniki smakowe? Nie, biała czekolada idealnie pasuje, podkreśla smak owoców, tak? Podkreśla smak orzechów w deserach. A do czego na pewno nie powinniśmy czekolady używać pod żadnym pozorem? Czy jest jakaś taka rzecz, do której czekolada po prostu nie pasuje? Uważam, że czekolada pasuje do wszystkiego. Można ją jeść z owocami morza, z mięsem, do deserów oczywiście. Praktycznie wszystko, co sobie nie wymarzymy, możemy zastosować tam czekoladę. A jak powinniśmy czekoladę przechowywać? Czekoladę powinniśmy przechowywać w temperaturze pokojowej, około 17-18 stopni. Jest to najlepsza temperatura do przechowywania czekolady. Tak, a czy ona powinna być zamknięta w szczelnych pojemnikach? Oczywiście, oczywiście. Czyli w szczelne pojemniki i nie wkładać czekolady do lodówki? Nie. Dobrze, a jaki jest pana ulubiony czekoladowy przepis? Ulubiony czekoladowy przepis? Ciężko powiedzieć, bo... Wszystko. Wszystko tak. Z czekolady jest generalnie dobre. Dobrze, ale ja muszę się przyznać, że na przykład ja mam zazwyczaj z czekoladą dwa kłopoty w kuchni. Jeden, wtedy kiedy używam czekolady w proszku i na przykład robię z niej polewę czy masę i te czekoladowe kawa, jakby ten proszek, żadną miarą nie chce mi się rozetrzeć. Jaki jest wtedy dobry patent na to, żeby się ten proszek czekoladowy rozcierał? Wystarczy wymieszać go przed dodaniem z odrobiną cukru. Z odrobiną cukru i wtedy tych grudek już nie będzie. A drugi sposób na bezpieczne rozpuszczanie czekolady w tabliczkach, ponieważ czekolada w tabliczkach, jak się ją rozpuszcza, ona jest bardzo wygodna do używania, ale bardzo lubi robić psikusy. Jak powinno się taką czekoladę rozpuszczać? Można ją rozpuszczać albo na kąpieli wojennej na bain-marie, bądź w mikrofalówce w krótkich sekwencjach, po 40 sekund. A na dużej mocy czy na mniejszej? Na mniejszej mocy. No dobrze. I jeszcze sakramentalne pytanie. Czy używać czekolady w proszku, czy czekolady w tabliczkach? Czekolady w tabliczkach. Dlaczego? Dlatego, że jest smaczniejsza, ona już jest przygotowana do przygotowana profesjonalnie do użycia. Ja mam nadzieję, że kiedyś na smakołyki przez pana przyrządzane w nadmorskich okolicznościach przyrody uda mi się zajrzeć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również i zapraszam. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czego, czego, czekolada jest przysmakiem dzieci twych. Czego, czego, czekolada kupam żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czego, czego, czekolada chcę osłodzić wasze dni. O, czekolady, usta są tak smaczne, może o tym was przekonać ma. Każdy do mnie się uśmiecha. Czego, czego, czekolada, ja wam na pamiątkę piosenkę moją nadam. Czego, czego, czekolada, pan smacznego życzę wam. Czego, czego, czekolada. Czego, czego, czekolada. To była recepta na czekoladę Maryli, a moim i Państwa gościem jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. Witam serdecznie Ciebie i słuchaczy. Waldku, czekolada to Europa, to Szwajcaria, bo czekolada w tabliczkach powstała właśnie w Szwajcarii, no i oczywiście Belgia. Ja wiem, że Ty się spotkałeś z kucharzem króla Belgów. Czego czekoladowego od niego się nauczyłeś? Tak, Jean Bos, maestro Jean Bos, człowiek, który przez kilkanaście lat gotował dla króla Belgów, dla królowej Fabioli. Zresztą Jean jest wicedyrektorem Europejskiego Festiwalu Smaku, stąd też kontaktujemy się regularnie. Otóż Jean mówi, że czekolada to jest rzecz w kuchni w sensie przedtem bardzo doskonała. Mówimy tu oczywiście o czekoladzie gorzkiej. No i najlepiej oczywiście kupić ją w tabliczkach, tak jak już słyszeliśmy. Dobrze będzie, jak to będzie czekolada na przykład belgijska, można taką kupić. Można też kupić czekoladę w pastylkach. Takie czekolady są sprzedawane w hurtowniach, które sprzedają także kawę. To jest zresztą najprostszy sposób. Zapytałem, a powiedz mi, Jeana, czym się różni tak czekolada belgijska od na przykład szwajcarskiej? Dlaczego na to warto zwracać uwagę? Znaczy Belgowie twierdzą, że oni robią najlepszą czekoladę w ogóle na świecie. Szwajcarzy też. No to, tak, Szwajcarzy też. Natomiast żal mówić, że chodzi o pewną zawartość cukru, że czekolada belgijska, mimo że jest to czekolada gorzka, ona zawiera pełną nutę słodyczy i też z tego tytułu bardziej nadaje się do dań, które właśnie przyrządzał Jean królowy, jak na przykład kurczaka w sosie czekoladowym. A na naszych stronach internetowych mamy przepis meksykański dla odmiany na indyka albo kurczaka, też w sosie czekoladowym, tak zwane mole poblano. Ulubiona tak potrawa Diego Rivery, którą Frida dla niego nauczyła się gotować, bo Frida ogólnie gotować nie lubiła, ale mole poblano się nauczyła. No dobrze, powiedz mi, ty miałeś przygody czekoladowe dość niespodziewane. Pizza z kalmarami i czekoladą. Czy to się w ogóle nadawało do jedzenia? Tak, tak. To się zdarzyło wiele, wiele lat temu, kiedy mój syn pojechał ze mną do mojej rodziny Dębicy i tam otwarto pizzerię włoską i tam weszliśmy, no i tam w karcie była pizza z czekoladą i kalmarami. No i on jest człowiekiem odważnym i zamówił to. Okazało się, że to było naprawdę dobre. Dziś wiem, bo nauczył tego mnie Jean Boss, że sos czekoladowy można podawać do owoców morza, a można podawać do rybki na przykład. I na przykład ryba w sosie czekoladowym potrafi być bardzo dobra, a jeżeli już zrobimy sobie taki sosik czekoladowy i osobno usmażymy malutkie rybki, na przykład szprotki na w otoczeniu odrobiny mąki, no to można maczać jak frytki i jeść, także to jest bardzo pyszne. Wydaje nam się, że coś, co jest czekoladą, to musi być słodkie i to nie pasuje. Nie, czekolada to jest gorycz wykwintna i stąd są też na przykład rozmaite ekstrawaganckie połączenia, na przykład żeberka z gorzką czekoladą. My lubimy żeberka w miodzie, one są wybitnie doskonałe, ale wystarczy tabliczkę gorzkiej czekolady połączyć z odrobiną octu balsamicznego, śmietanką słodką, dodać zioła, polać tym żeberka, zapiec, no i po prostu niebo w buzi. No właśnie, zioła, jakie zioła do czekolady? Bo wiemy, że czekolada znakomicie czuje się w towarzystwie chili, czyli ostrej papryki, ale w towarzystwie jakich ziół czekolada również dobrze się czuje? Tak, to już tutaj mamy już wiedzę historyczną. Otóż okazuje się, że król Jan III Sobieski był wielkim fanem czekolady. On nawet dopuścił się do tego, że kazał zabrać swojemu francuskiemu dworzaninowi specjalny dzbanek do czekolady i tam już pił czekoladę, do której podawano oczywiście chili. Co ciekawe, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego można zobaczyć tabliczkę czekolady, którą zgubił w 1787 roku król Stanisław August Poniatowski. A jakie przyprawy? No wszystkie te korzenne, więc na pewno doskonała będzie wanilia. Na pewno przyda się odrobinę cynamonu, na pewno także przydadzą się przyprawy korzenne typu goździki, typu imbir, także rodzynki. To stworzy takie cudowne połączenia, co powoduje, że możemy doznać olśnienia, tak jak niegdyś zakonnice właśnie w Meksyku doznały olśnienia i wymyśliły sos czekoladowy do indyka dla biskupa. To prawda, a ja jednak przyznaję się bez bicia, jestem tradycjonalistką, skoro czekolada to czekoladki, a skoro czekoladki to Forrest Gump, który mawiał, że życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Beatlesi wiedzieli, co chcieli, żeby im się trafiło. Chcieli, żeby im się trafiły trufelki z Savoya. Taste all the time we're apart. Jest z nami Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaków. Waldku, ileż bitlesi smaków z tych trufli wyciągnęli? A powiedz, jak w Polsce czekolada robiła karierę? Już wiemy, że lubił ją król Jan III Sobieski. A co było dalej? Dalej było tak, że czekoladę generalnie czekoladę pito po prostu, i to była czekolada do picia, i to był największy przysmak, podawano ją na dworach. Były do tego specjalne naczynia, były też ozdobne łyżeczki. No, potem zaczynano łączyć taką pitną czekoladę właśnie z różnymi przyprawami. Także wyrabiano samemu czekoladę, to jest bardzo ważne. Pytałem o to profesora Jarosława Dłonowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. On powiedział, że właśnie sprowadzano do polskich dworów właśnie ziarna kakaowca, i następnie te ziarna oczywiście obierano, utłuczono, dodawano cukier, mieszano w moździerzu i następnie na węglach bardzo wolno mieszano, tak żeby zrobiła się masa kakaowa, i wyrabiano czekolady. No ale potem ta czekolada zaczynała frapować szefów kuchni i stąd pojawiła się na przykład zupa czekoladowa. To jest danie, które zostało zapisane przez Marię Estej-Chrówną w Krakowie w XIX wieku, i okazuje się, że taką zupę zrobić jest bardzo prosto, bo wystarczy litr mleka, dwie tabliczki czekolady, suszone morele, dwie łyżki lodzynki, dwa żółtka, dwie łyżki cukru, owoce trzeba oczywiście namoczyć, nagotować, do mleka wsypać czekoladę, jajka uczyć cukrem dodać, i mamy tak naprawdę doskonałą zupę. No, a to taka zupa na deser. To taka zupa na deser. Zresztą a propos tych deserów, to nie, no, potem zaczęto robić pralinki. To jest coś, co dzisiaj jest bardzo modne, bardzo na topie, i za chwilę powiem, jak najprościej zrobić takie pralinki. Bo tak naprawdę formę do wyrabiania czekoladek kupimy w każdym markecie. Grosze to kosztuje. Tabliczki czekolady można kupić w każdym markecie. Wystarczy mieć tygielek. To jest bardzo ważne, bo można oczywiście się tam bawić w kąpiele parowe, ale wystarczy zwykły tygielek do kawy, wystarczy dobra śmietanka, do tego wrzucamy pokuszoną czekoladę i już mamy tą czekoladę, którą będziemy zalewać trolinki. I następnie, nawiązując do opowieści, że nie wiadomo, co się trafi w każdej czekoladce i takie niespodzianki nam życie przynosi, to wcześniej przygotowujemy sobie różne kawałeczki różnych rzeczy. I na przykład wlewamy do połowy tych foremek czekoladę i następnie wrzucamy na przykład suszoną śliwkę, to będzie słynna namęczowska śliwka w czekoladzie. Ja uwielbiam dokładać ser gorgonzola. Oczywiście można sobie tam dawać migdały, czy... A ten ser gorgonzola, jak go zalewasz gorącą czekoladą, to ci się nie rozpuszcza? On się troszkę rozpuści, ale się pięknie zachowa. Można dać oczywiście makadamię, można dać inne orzeszki, można dać szczypce cynamonu. Jean podpowiada dzisiaj, właśnie słuchając audycji, on też przyrządza sobie u siebie w domu taką pralinkę. On tam wlewa po troszku aer koniaku. Według niego to jest bardzo dobre. Być może trzeba spróbować. Natomiast ja, tutaj my jesteśmy nad Bugiem, z Nadbugu przyszła niesamowita moda na sało w czekoladzie. Wydaje się to coś kontrowersyjnego, bo jakże słonina marnowana z czekoladą. Ale okazuje się, kiedy do tej jednej, czy drugiej, czy trzeciej takiej foremki wrzucisz kawałeczek paprykowanej słoniny i to zalejesz czekoladą, no to potem będzie tak, wykładamy, częstujemy gości takimi czekoladkami, oczywiście można zrobić piękne pudełeczko, no i ten ktoś, kto trafia właśnie na tą wędzoną słoninę, to początkowo może być zszokowany, ale na przykład na Ukrainie są bardzo modne snickersy z czekolady, czyli podsmaża się super wędzony boczek, następnie zamrza się w czekoladzie, on stygnie i to się pochrupuje. No jest to cała niezwykła, niewiarygodna gama paleta wrażeń. Czekoladek. Dziękuję ci, Waldku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Nasza czekoladowa podróż dobiega już końca, ale podróż z czekoladą nie kończy się nigdy, bo jak twierdzi Nigella Lawson, w życiu pada wiele pytań, na które czekolada przynosi odpowiedź, czego dowodem jest jej niezwykła historia. Podróże ze smakiem wydawał Wojtek Dorosz, realizowała Ela Malinowska, a Anna Kwiatkowska na pożegnanie dedykuje czekoladową symfonię Bee Gees. In the night I hear a baby crying.